the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. Ei ole sunnuntai, mutta silti on puhujainkulma, nimittäin Live Earth-meininkien ja muiden takia jouduttiin lykkäämään muutamalla päivällä tätä äänitystä, mutta eipä siinä mitään, käykää vaikka katsomassa se Live Earth-podcast. Hirvittävän harvat on sen kattonut, mistä minä olen harmissani, mutta vielä ehtii. Podcasti voi kuunnella myöhemminkin, mutta en minä tänne tullut promoamaan muita podcasteja, vaan puhumaan niin kuin tapana on puhujan kulmassa puhua kaikenlaisesta teknologiasta, uudesta mediasta ja mitä nyt tulee. Erkka haluaa, että me kaikki maksettaisiin TV-lupamaksu, vaikka ei ole edes televisiota, vai kuinka, Erkka? No ei ole pakko maksaa, jos ei ole televisiota, mutta no niin. Kaikki te, jotka ette maksa sitä ja teillä on televisio, niin minä... Se on väärin. Minä olen täsmälleen samoilla linjoilla. Että se on laitonta ja lakia noin yleisesti ottaen olisi syytä noudattaa. Ei mua se lain rikkominen nyt niin älyttömästi ota päähän. Mua enemmänkin se vikinä ottaa vikinä? Päähän. Siis mikä vikinä? Se, kun ihmiset vikisee TV-luvasta. Jaa, niin jos niillä on televisio ja ne silti vikisee TV-luvasta. Joo. Okei, no, niin, no siinä... Tai vaikka televisiota ja ne silti vikisee TV-luvasta. No siis, no mä vikisen TV-luvasta lähinnä sen takia, koska mun mielestä TV:stä ei tule mitään, niin mä en ole valmis sitä maksamaan ja mulla ei ole televisiota, joten kaikki kunnossa. Ja asiat hoidettu juuri niin kuin pitääkin. Mutta mitä mä mieltä TV-luvasta on pörni? Minä olen maksanut oman TV-lupani. Ja sinulla on jopa televisio. Minulla on niitä 2 kappaletta. Ai. No hyvä, sitten mun ei tarvi hankkia, kun sulla on 2. Ei, tämä on tasapainottava tekijä. Montako televisiota on Kalatalous Jussilta, joka saapuu? Semmoinen 1 pyöriästi. Sulla on televisio. No niinhän tietysti sulla on televisio, kun sä oot seurannut Live Earthia. Joskin Live Earthia pystyy katsomaan MSN:n kautta internetissä ja se kulma toimii käsittämättömän hyvin, joskaan en itse päässyt kokeilemaan. Mutta eihän kysymys ole siitä, että montako televisiota, vaan montako viritintä löytyy. Meillä löytyy 5 viritintä ja 1 televisio. Ai. Ai kun on kaikki mahdolliset satelliitti ja kaapeli. No ei, kun jos ajattelee, että jostain kaapin perältä löytyy VHS, missä on viritin ja televisiossa on viritin ja tietokoneessa viritin ja sitten on digiboksi, missä on 2 viritintä. Se on totta. Siis onhan minullakin televisio, mutta minulla ei ole yhtäkään viritintä. Että siinä mielessä. Mutta tällä kertaa meillä on aiheita, niin kuin totuttuun tapaan on. Mä oon vielä, täytyy pahoitella heti lähtöön. Mä oon tosiaan, mulla oli semmoinen 24,5 tunnin työpäivä tuolla Live Earthissa. Ja sitten eilen olin katsomassa The Who'ta Hartwall Areenalla, mikä oli varsin loistava tapaus, mutta siinäkin meni sitten aika myöhään. Häp? Ketä? The Who-orkesteria. Ha, nimenomaan. Ketä? Siis mulla on sanottu viimeisen 3 päivän aikana niin monta kuka-vitsiä, ja mä en koskaan tajua, että vitsaillaan. Joten menet. Kannattaa lopettaa hyvissä, mutta mä olen tosiaan tästäkin huomaa, mä oon vähän väsynyt, mä en tajua edes typeriä vitsejä, niin parempi mennä. Ilman, koska puuttuu ne rummut nyt näin. Niin, se on totta. Tarvittaisiin Jani. Tai ei tarvittaisi edes välttämättä Jania, kunhan olisi vaan rummut. Mutta aloitetaan tietysti loistavan sponsorimme edesottamuksilla, sponsorimme jälleen sillä varauksella, että he eivät tiedä olevansa meidän sponsori, mutta kyllähän me sitä 8 miljoonan dollarin shekkiä tietysti tässä jo odotellaan. Feedburner on tehty täysin ilmaiseksi sen jälkeen, kun Google Feedburnerin osti, joka oli aika hilpeä. Mullakin on nyt siellä Pro-toiminnot käytössä. Mutta mä en jotenkin... Mutta noi Feedburnerin statistiikat on kovasti epäilyttäviä, kun musta tuntuu, että mä saan sähköpostilla palautetta useammalta ihmiseltä, kuin mitä se sanoo, että meillä olisi tilaajia. Jos niitä kerännytään kuuntelemaan niin kuin yhdessä, vähän niin kuin entisaikaista niin, televisiota tai se radiota, voi olla. Niin koko kylän lapset tulee kuuntelemaan podcastia. Se voi hyvinkin olla. Mistä tästä voimme päätellä? Podcastillahan on siis miljoona yleisö, mutta kukaan ei vaan tiedä sitä. Kyllä. Mitäs kaikkea tuosta Pro-puolelta nyt tuli hienoa? Onko pelkästään tämä statistiikka vai? Mä en itse asiassa tiedä mitä kaikkea, kun mulla ei sitä ole ollut juurikin siitä syystä, että se on maksanut ja minä en... Eikös oikeaan tyyliana ole perinteisesti se, että et pysty käyttämään, mutta kyllä ne hienosti joka puolella lukee ja sitten vasta kun klikkaat, haluat ottaa tämän käyttöön. Ja totta kai, juu, kyllä näin. Ne olisi niinku ollut se tiedossa, mutta... Joo, mutta sit on niin kauan aikaa, kun mä näihin lankesin, että mä en enää muista. Statistiikka siinä on kai se päällimmäisiä, ja sit siellä on jotain optimointia, mainostusoptioita ja kaikenlaista tällaista. En tiedä, pitäisi olla Hessu Järvinen, joka on käyttänyt, on jopa maksanut näistä Feedburnerin pro-ominaisuuksista. Ja kylläpä hän nyt tunteekin itsensä koomiseksi, kun ei olisi tarvinnut. Kuinka pitkäksi ajaksi tuossa pitää aina maksaa? Onko noin jotain? En mä tiedä. Kuukausimaksuja. Onko? Saiko ihmiset nyt takaisin rahojaan, kun se muuttuu? Tuskinpa. Jos olit juuri maksanut ja sitten tässä kuussa se muuttukin ilmaiseksi, niin kyllä kyrsii. Kyllähän se kyrsii, mutta ei mun käsittääkseni ei saa mitään. Vai? Hyvä Google. Niin justiin se. Tyhmien ihmisten pitääkin maksaa. Olisahan nyt ihmisten pitänyt tietää. Pitäisikö niin Google nostaa Yle, niin se jälkeen TV-lupatkin, että niitä ei tarvitsisi maksaa ollenkaan. Toimisiko se näin? Kuinka paljon teitä kiinnostaa statistiikka? No onhan se hauska nyt suunnilleen tietää, mitä tapahtuu, mutta... Kuinka paljon puhujan kulmaa kuuntelee? Niin. Kuunteleeko meitä kukaan? Voidaanko lopettaa lähetys tähän? Odotas, minäpä voidaan lopettaa tämän. Pistetään, eikä ainoa ollut tässä. Avataanpa. Me itse kuuntelemme omat lähetyksemme. No ei, täytyy mennä tämän itse edes kuuntelemaan. En kuuntele. Ei kestä. Ei pysty, ei kykene. Ja se oli justiin se ikävintä siitä, kun tästä Pop-talkista tehtiin semmoinen 25 minuutin versiot radiopeilille. Niin pahinta siinä oli se, että joutui kuuntelemaan ne ohjelmat jälkeenpäin, että sai valkattua sieltä ne palikat, joita haluaa. Ja Feedburner sanoo servlet exception in kautta body kautta narrow alaviiva login.jsp kautta body kautta narrow alaviiva login.jsp suluissa 20.4 sulku kiinni enabled load tag handler class org.apache.struts.taglib.html.hidden tag for tag html2.hidden. Ei, eihän siis tuommoista kannata maksaakaan. Eli meillä on kuuntelijoita 20,4. Se oli ainoa, ilmeisesti. Mikä ymmärsin tuosta. Paitsi tämä tuli jo ennen kuin mä pääsin kirjautumaan sisään. Että... No, mutta Googlehan tietää, mitä olet etsimässä ennen. Se on tietysti totta. Se on joo, totta. Eli 20,4. 20,4. Hienoa. Motivoiko se meitä? No, ehdottomasti. Okei, okay, no hyvä. Mua motivoi se 8 miljoonan taalan shekki, minkä minä sain Googlelta. Joo, se on. Ai sinäkö sen sait? Ettekö te saan? Ei me saan, mutta hyvä, että edes joku sai. No, mä voin maksaa sun TV-luvan. Ihan vapaasti. Mä voin lähteä tuossa luihin virittimen vielä. Niin paitsi että mä en halua, että kukaan maksaa mun TV-lupaa, koska sitten mä menen johonkin rekisteriin televisiollisena ihmisenä ja sinne rupeaa häiritsemään siitä joka vuosi. Nykyisin ennen muuten TV-lupatarkastajat soitteli kauhean usein. Nykyisin ne ei soittele enää ollenkaan. Ilmeisesti ne vihdoinkin saa pitää yllä sellaista... Soitteli vieläkin, että pitää sen sakot maksaa. No niin, no se on tietysti asia erikseen, mutta Mutta ilmeisesti ne saa nykyisin pitää sellaista tietokantaa, että keillä ei ole televisiota, kun ennen ei saanut pitää sellaista, ja sen takia ne soitteli aina samoille ihmisille uudestaan ja uudestaan. Tietysti kansallisvelvollisuutemme televisiottomina ihmisinä oli pilailla heidän kustannuksellaan niin paljon kuin mahdollista. No sehän on totta, muuten heidän työnsä olisi todella tylsää. Niin, toimi piristystä heidän muuten ankeaan elämäänsä. Mutta itse asiassa mun piti ottaa jo ennen Google-uutista palautteita. Vai onko meillä jotain sanottavaa Feedburnerista? Onko me saatu palautetta? Me ollaan saatu palautteita, joo. Ohitetaan Google ja siirrytään palautteisiin. Ei Googlea voi ohittaa. No ei, se tuli ja meni. Paitsi, että jos ne on maksanut jo, niin sit me voitais kyllä. No niin. Erkalle on tullut jo. Ostiko Erkka sen satelliitin? En ole vielä ennättänyt päättää, että mihin mä laitan sen. Okay. Satelliitti olisi kyllä listalla. Satelliitti olisi, joo. Niitä saa niin jostain. Mutta me ollaan saatu palautetta. Äkkiä. Palautetta. Kerro. Ensin tällaista yleisempää palautetta Viki-sanasta. Nimimerkki Hannu kirjoittaa, että terve, aluksi kiitos ohjelmasta tai ohjelmista. Kuuntelen juuri uusinta Puhujain kulmaa. Ihmettelitte, mistä tulee sana wiki. Nyt väitän tietäväni. Se tulee Havajilla puhutusta kielestä musteesta. Sana tarkoittaa niitä pikkumopoautoja, joita parveilee esim. Linja-autoasemalla. Juuri siellä Wikipedia Foundationin perustaja näki sellaisen ja nappasi sanan sosiaaliselle sanakirjalleen. Ajatuksena oli, että nuo on nopeita liikkeissään. Ei. Kaukaa haettu nimi, mutta miten jotteen. Mielenki, en olisi ihan itse keksinyt. Mutta. Ei, pakko on kuitenkin hyväksyä vastaus. Joskin mulla ei ole muuten mitään syytä epäillä tätä, mutta tämä on vähän epäilyttävä justiinsa tätä, että Wikipedia Foundationin perustaja näki sellaisen ja nappasi sanan, mutta vikejähän oli siis jo ennen Wikipediaa, että eihän se lähtenyt siitä, että lieneekö kyse sitten mistä, että tarkoitetaanko eri henkilöä itse niin kuin wiki-enkeksijää, jonka nimeä nyt en muista, mutta sehän on eri henkilö kuin sitten Wikipedia Foundationin perustaja, että en tiedä. Kyllä. Mutta seuraavan palautteen on saanut Erkka. Oho. Ja se menee, tämä tulee nimimerkiltä Wilbert, ja hän kirjoittaa, no sillä lailla, Erkka ja sen speksit. Ei varmaan kenelläkään vielä käynyt mielessä, että Applen puhelimessa ei ehkä ole spekseihin kaikkia resursseja käytetty, mutta käytettävyys ja siis, että puhelinta on hauska käyttää, voi olla kovempi juttu kuin ne kaiken maailman Uber-speksit, mitkä Erkankin puhelimesta löytyy. Mun täytyy sanoa, että mua harmitti, kun mä en tajunnut sanoa silloin viimeksi, koska se tuli mulle mieleen välittömästi sen jälkeen, että mä olen kyllä samalla linjalla siinä, että speksithän ei ole kaikki kaikessa. Niin, mitä hauskaa on siinä, että sä selailet sun osoiteluettelu? No ei välttämättä siinä. Mä haluan, että mä sanon kelle mä haluan soittaa ja se puhelin soittaa siltä. Se on hauskaa. No se on tietysti. Mutta lähinnä se, mitä tuossa nyt on hypetetty, on se internet-selain esimerkiksi, jota on huomattavasti hauskempi käyttää kuin mitä tahansa muuta näistä mobiileista internet-selaimista. Ja no, paha sanoa, kun mä en ole puhelinta kauheasti käytänyt, mutta ainakin siinä on hyvä iPodi. Se on varmaan ihan totta. N95 soitin ei ole mikään kauhean hieno, että myönnettäköön se. Mutta eihän oikeastaan missään noissa puhelimissa kai kauhean ihmeellistä soitinta ole. Tässä on kokeillut noita muitakin MP3-soittimia, on tullut siihen tuloksi, että ei oikeastaan iPodissakaan ei ole mikään kyllä. Ja voisin vaihtaa. Siis, en tiedä vielä mihin. No mutta hei, tämähän on hyvä keskustelu on tähän väliin. Tuo on ihan muuten, mutta se vain ei näy tässä koneessa. Ei, mutta ihan oikeasti, se on muuten hyvä soitin. On varmasti. Itselläni on Saatana kertaa aina vaan nauttaa minulle. Tuo juntti sille saa nauraa. Ja mutta jokaisella pitää olla oma roolinsa tässäkin. Tämä on tarkkaan harkittu tämä puhujainkulma, jokaisella oma juttu. Tämä on siis, tämähän on käsikirjoitettu. Sä olet harrastaa rantalentistä. Läpikäsikirjoitettu, ennalta harjoiteltu, tarkkaan hiottu rutiini, mikä tämä tässä meillä on. Mutta siis tämä on itse asiassa mielenkiintoinen keskustelu. Sä siis oot kokeillut muitakin laitteita, silleen niin kuin ihan joo, ottanut tehtäväksesi. Kavereilla löytyy, niin totta kai ne tulee kokeiltua ja joskus kaupassa ja milloin missäkin. Että. No sanoppa, mikä miellyttää sitten enemmän kuin esimerkiksi iPodi? Mä en ole vielä löytänyt semmoista täydellistä, että mä en ole nyt ihan täysin tyytyväinen tuohon iPodinkaan, koska musta sieltä on vähän hankala selailla aineksia. Siis mullahan yksi asia, mikä on niin kuin se, minkä takia mä en varmaan muita voisi kuvitellakaan hommaava niin kuin iPodia, on justiinsa tämä podcast-ominaisuus. Ja siinäkään ei muu kuin se, että se automaattisesti muistaa, mihin sä oot jäänyt, että jos sä käyt välillä tekemässä jotain muuta ja siihen pystyy hirveän harvat muut soittopelit. Podcastien kuunteluun tuo on kyllä ihan mukava peli, mutta mä en tiedä, musiikin kuunteluun, niin mulla välillä tekee vähän vaikeaa. Tietenkin pitäisi vaan enemmän panostaa ja luoda niitä soittolistoja ja bla bla bla bla bla bla bla, mutta olen olleen kyllästynyt. Mä en oikein osaa sanoa siihen mitään, koska mä hyvin harvoin kuuntelen musiikkia iPodista. Joo. Jatka vaan. Se on musiikki musta tosi hyvä. Mä siis kuuntelen paljon myös puhelimella, mutta... Oot sä sitten löytänyt jonkun paremman musiikin navigaatio- ja hallintajärjestelmän omaavan soittimen? Mitähän tuo nyt sanois? Mä niitä Sonin soittimia on kavereille kokeillut ja mä oon niistä ihan tykännyt. Ja... Nyt on vaan hyvin vaikea sanoa, kun kaikkea muuta tulee kokeiltua, mä silleen... hetkellisesti, ja tätä on niin kuin jo pitänyt kädessä jo yli puoli vuotta, että silleen vähän epäreilua vertailla, mutta... Niin. Mä haluaisin enemmän nappeja, ja jonkin muun kuin tommosen pyöritettävän. Mä en tuosta ClickWheelistä ihan loppujen lopuksi kauheena tykkää, että... Joo. Haluaisin jotain semmoista vähän visuaalisempaa, mutta... Ehkä siinä mielessä iPhone voisi olla hieno, että siinä voisi... Näppäämisen hiireen, niin sit se toimii hyvin. Joo, hei. Mistä semmosia saa? Sitten semmonen 17 tuuman näyttö ja... Sekin olisi kiva, joo. Pieni boksi siihen viereen, mihin mahtuisi vähän enemmän musiikkia ja muuta. Vähän isommat kaiuttimet, että siinä olisi niinku itessä. Hetkinen, miksei kukaan tämmöistä keksinyt? Niin, se on jännä. Sitten sille ehkä voisi tehdä jotain vähän muutakin kuin vaan kuunnella musiikkia. Mun mielestä nettiin sen voisi laittaa. Niin, ja sitten siinä voisi olla jotain tekstin käsittelyä ja ehkä jotain pelejäkin aina välillä. No sehän olisi jotain. Aletaan valmistaa semmos. Näin tehdä. Puhujan kulma MP3. Se olisikin aika kova kyllä. Mutta lupaan kyllä tälle palautteen antajalle, niin kyllä lupaan kokeilla iPhonea ja olen aivan varma, että sitä on erittäin hauska käyttää, mutta en minä sitä silti tule ostamaan. Ja ensimmäiseen palautteeseen oli pakko Googlea käyttää tähän avuksi, niin täällä on joku kysynyt, what does wiki mean? Ja siellä vastaus on, wiki is a Hawaiian word for quick, wiki, means really quick. There is no quicker way to get text online. Okei. Elikkä... Jotenkin se sinne suuntaan kuitenkin. Kyllä, ehkä. Kyllä. Tai sitten siellä vaan sattuu olemaan samanlainen nimi ja joku on vaan yhdistänyt se siihen. Ja... Mistä näistä oikeasti tietää? Täytyy kysyä Wikin kehittäjältä. Otetaan seuraava puhujankulma. Otetaan puhujankulma. Mukaan. Mutta esiintyy Samuli Edman äänestä laulaa. Mutta jos jatketaan vielä hetken näistä vaihtoehtoisista, tai no et voi sanoa edes vaihtoehtoisista MP3-soittimista, koska siis eihän iPodi, vaikka onkin markkinajohtaja, niin eihän se nyt mikään standardi ole, niin Kalatalousjussillahan oli onnellisia kokemuksia puhelimensa kanssa näin podcastin kuuntelun yhteydessä. Mitä tarkoitat? Sä olit kirjoittanut tänne meidän listalle, jota ei ole tietenkään olemassakaan. No eikä se nyt voi sanoa, kun on jo nimikin vaihtunut ohjelmassa, että se on olemassa siinä foorumilla se lista. Ei siinä. No, pyyhin ylitty. Mulla on kato semmonen ongelma, että hommasin kytköpuhelimeen, N70. Niin se ei ole suostunut millään tavalla kommunikoimaan minun iMacin kanssa. Niin nyt sitten vihoja viimein löysin tavan, millä ne saa kommunikoimaan. Toki siihen joutuu käyttämään Nokian omaa softaa, mikä on lievästikin sanoen todella huono. Mikä, oliko tämä media transfer vai? Nimenomaan se. Mikäs siinä oli huonoa? Mulla se asentui ja toimii ihan hyvin. Että. Joo, ei kyllä se asentui ja niinkin se, ei nyt voi sanoa sitä, etteikö se toimisi, mutta ensinnäkin se on äärimmäisen jäykkä, epälooginen, tosi hias, äärimmäisen hias. Mie siirrän sinne, no Hessun kahvena siirsin tässä, koska se nyt tuli, niin siihen menee lähestulkoon 10 minuuttia, että se pyörittää sen puhelimen USB-väylän kautta, niin minusta se on hias. Oho. Ja sitten se, niin kuin se ahdistaa ehkä kaikista eniten, että se on todella epälooginen se ohjelma. Ja sitä pitää tosiaan opiskella ennen kuin sitä oppii käyttämään. Ehkä siinä on sitten se, että me olen vain tottunut liikaa näihin Macin omaan softaan, mikä on minun mielestä äärimmäisen... Se toimii sillä tavalla, niin kuin ohjelmien ajattelisi toimivan. Se vain sitten sylettää, että tämä ei toimi kuten Mac-ohjelmat. Siis mä kokeilin tätä samaa ohjelmaa ja asensia, että nyt mulla on iTunesissa tommonen soittolista nimeltä N95 ja sen minkä sinne heitän, niin aina kun puhelimelle on kiinni, niin kyllä toi ihan en hirveänä eroa iPodin synkkaamiseen kyllä näe tässä. Että en oo kyllä mitannut nopeuksia, mutta ihan siedettävissä vauhdeissa kyllä on mennyt. Että paitsi sen kerran, kun Bluetoothilla siirsi jotakin, mutta se nyt taas johtuukin jostakin muusta. Niin, no, toki yksi mahdollisuus on se, että mie vain ossa. Niin, no se... Annan senkin kyllä periksi, se on täysin mahdollista, että se ei ollut mikään semmoinen niin kuin ironinen lausaus, vaan ihan siis fakta. Joo, siis suuri osa minun elämäni ongelmista johtuu siitä, että minä en osaa, mutta... Voi tietenkin olla, että... Mutta kerropa, mikä tämä oli nyt tämä ratkaisu sitten ongelmiin? Miten sä sait sen sitten synkkaamaan? Nimenomaan tämän Nokia Media Transfer-ohjelman avulla, josta nyt puhuttiin. Okei, eli siis sinä opit käyttämään sitä. No pakko oli. Okei, joo. Koska oli kikainen muistikortti vakiona tuossa 70-vuotiaana ja halutti kuitenkin sille jotakin tehdä ja... Tosiaan, kun sillä ei ollut yhtään mitään käyttötarkoitusta ennen tuon ohjelman löytymistä, niin opiskelin sitten tuon softan ja kyllä sinne nyt sitten niin tavarat siirtyy. Eihän tässä nyt jäniksen selässä olla. Ei siinä mitään ja hyvin on pelannut. Varsinkin nyt mieluummin minä käyttäisin tuota Samsungia, mutta koska se ei suostu enää synkkaamaan yhtään millään tavalla minun Macin kanssa, niin se on ihan puhas radiosoitin nyt tällä hetkellä. Mä tänään törmäsin semmoisiin ohjeisiin, miten iPodia voi synkata ton Winampin kautta. En ennättänyt vielä kokeilemaan, mutta ihmiset ovat ihan kehuneet. Yes. Mitä iPodia? Niin, iPodia ja Winampi. iPodia mien homma ihan periaatteellisesta syystä. Se on hyvä, että on periaatteita. Niitä elämässä pitää olla. Paitsi, että enhän minä tietäisi, kun eihän minulla ole ollenkaan periaatteita. Mutta haluaisikohan Erkka avustaa niin sillä 8 miljoonalla dollarilla vähän Microsoftia, kun Microsoftilla ei oikein nyt suju? No voidaan pistää parit vaikka Xboxit kuntoon niillä. Että. Niin. Ongelmahan syntyy siitä, että siis olen, mä en tiedä onko tämä mikään virallinen luku, mutta on raportoitu niinkin suurta lukua kuin 40% Xbox 360 on hajonneet varsin vikkelään tahtiin. Onko paneelissa ketään Xbox 360 omistajaa? Minä harkitsen tässä, että PlayStation 3 vai Xbox 360 hankintaa, mutta mä en ole vielä oikein löytänyt kaikki puoltaa sinne PlayStationin puolelle, muun muassa tämä uutinen. Miksei Wii? Nimenomaan, Nintendo Wii. Tota, mä haluaisin semmosen vekottimen, mikä sitten toimisi tämmöisessä HD-telkkarissa. Ja aha, mahdollisesti... sulla on HD-telkkarikin, no syy. Ai niin, kun sä saat Googlelta rahaa. Niin. Ei se mulla vielä ole, mutta mä veikkaan, että jossakin vaiheessa mulla tulee olemaan semmonen. Joo, no mulla on semmosen... Se, mulla on sama juttu edessä, että ensi vuonna pitäisi ostaa varmaan uusi televisio, HD-televisio, niin sitten varmaan kyllä joku tuommoinen HD-laitekin, mutta eikä ne ensi vuoteen mennessä ole hinnatkin tippuneet. Joo, nyt alkaa saada niin kuin näitä kaapelivirittimillä olevia lättäneitä televisioita näin. No niin, semmoinen pitäisi saada jo. Eikö näissä lyttytelevisioissa ole vähän se, että ne menaavat, että hajoavat aika nopeasti? Verrattuna mihin Xbox 360. Putkitelevisioihin siis verrattuna. No en mä tiedä, meidän entinen putkitelevisio on 10 vuotta vanha ja viimeiset 7 vuotta, niin se on sirissyt. Että jos nyt... Isäni perheen luona on putkitelevisio, joka on melkein yhtä vanha kuin minä. Elikkä huomattavan vanha ja se toimii täysin moitteettomasti. Joo, ne on niitä... Kun mennään tarpeeksi taaksepäin, niin nehän on ikuisia, koska ne niin. Salotan laite vielä, että niitä ei pidäkään ahjota, mutta nämä niin. Nykyisethän tehdään sille, että kunhan hajoavat mahdollisimman nopeasti. Niinhän se tohtuu olla. Mutta siis... Mielestäni kaikissa mulla on se Enola on apuvanha avokela, joka on varmaan semmoisen, se on vanhempi kuin mie, 30 vuotta. Edelleen se pelaa, mutta ei sitä ole mukava käyttää. Avokela on aina mukava käyttää. Niin, miljardi Xboxien vaihto kautta huoltorumpaan. Joo, mä oon siis... kuullut semmoisen palautusprosentin kuin 30, mutta voi... Joo. Onko siis... se 30 vai 40? Jotain no, sitä luokkaa kuitenkin. Sitten. Joo. Mutta siis tämä miljardi dollaria, mikä on tämä hinta-arvio, niin se tulee siitä, että ne on pidentänyt takuuta. Eli nyt 3 vuodenkin päästä vielä, jos Xbox kosahtaa, niin saa... Aivan. Saa takuun puolesta. Olikohan aiemmin sitä 2 vuotta tai semmoista? Eikö 2 vuotta aika normaali? Sanottiinko tässä, että mikä niissä itse asiassa kosahtaa? Siis mun käsitteekseni se on se virtalähde. Siinä oli, mutta mikä lie? Ei riittänyt näin. Komponenteissa on ollut kuulemma kuumumisongelmia aika paljon. Niin. Että on ihan erinäisiä, vähän samaa kuin että ne laajenee ja poksahtaa ja rikkoo toisiaan. Niin sitähän on puhuttu aina, että Xbox 360 käy ihan järjettömän kuumana. No jääks ne hurisekin aika paljon, että niissä taas tuulettimekin käy. Joo. Joo, ne kai koko ajan. Paria boksia on kokeillut, niin niissä on ollut kyllä aika silmiinpistävä tai siis korviin kuuluva ääni, mutta ne oli niitä alkupään bokseja, että ilmeisesti se on parantunut, mutta kyllä noi nykyisetkin kuulemma kosahtelee sitten. Mä en tiedä, kosahteleeko ne sitten sen takia, että... Ne on hiljentänyt niitä niin. Tuulettimia. Onko, aivan. Onko tietoa paljonko viillä on palautusprosentti? Mä PlayStation 3:lle on kuullut, että olisi jopa alle 1. Siis mä en ole tainnut kuulla mitään, mutta siis mäkään kun mä... ei ole kuullut mitään, että palautusprosenttia olisi, niin... Se varmaan on hyvin pieni myös, mutta siis kyseessähän on äärimmäisen uusi laite. Et siinä mielessä ei niin, mikään... Niin, sama on varmaan pleikkareidenkin osalla, että sen verran uusi vieläkin. Että paljonhan sitä reportoitettiin heti alussa, että bugini oli kuin mikäkin, mutta päivityksellä on saatu kuntoon. Mutta ennen kuin ne nyt alkaa kuumenemaan ja poksahtelemaan, niin siinä menee oma aikansa. Että eikös nyt ensimmäisenkin Xboxin kanssa ollut vähän ongelmia niiden muuntajien kanssa? Xboxeja niitä paukkuu kuin popcornia konsanaan. Joo, silloin, se kun tuo niitä, lisää jännitystä. Niin kun Xboxit tuli markkinoille, niin netissä näki niitä kuvia, kun ne, siinähän on ulkoinen virtalähe vielä jopa. Joo, mikä on yhtä iso kuin melkein koko laite. Porukka viritellyt kaikkea semmosia, sille semmosia tuuletin järjestelmiä näin. Me keksi vitsin. Anna tulla. Xboxilla pelattaessa sana räiskintäpeli saa ihan uuden merkityksen. Xboxissa on hyvä tämä lämpöefekti, sitä ei ole näissä muissa. Mutta siis jos puhutaan tuosta PlayStation 3 versus Xbox 360, minkä vastaus minulla olisi tietysti Nintendo Wii. Niin jos haluaa niinku nimenomaan HD-ominaisuuksia, niin kyllähän se sitten kannattaa hankkia PlayStation 3, koska sehän on niinku alusta asti HD-yhteensopiva, ja Xbox 360 hän täytyy sitten ostaa se lisäpalikka. On, ja plus, että haluaako Blu-rayta vai HD-DVD, niin sekin ratkaisee tietysti tämän asian taas. Mutta luulta... aasinsillan. Niin, mä olisin tehnyt sen aasinsillan, mutta sun piti sitten sanoa, että se on aasinsilta. Se olisi mennyt niin luontevasti. Tämä on sitä avoimuutta. Tämä on sitä... Meillä on lista ja me luomme aasinsiltoja. Tämä on sitten... Tämä on nuorimmainen pahalla päällä. Siellä yritetään puuraa ilmeisesti syödä ja se ei aina ole sitä helpompaa. Sano, kato, kun on täytetty 1 vuotta, niin alkaa tulee sitä omaa tahtoa liikaa. Kuulemma mukaan tästä vaan pahenee. Että... Mömmöjä naamaan, niin kyllä se siitä lauhtuu. Kyllä. Joo, ei siinä mitään. Mutta joo, vaikuttaa siltä, että kylmät faktat puoltavat koko ajan enemmän ja enemmän Blu-rayn suuntaan, vaikka välillä näytti vähän toiselta, koska leffafirmathan diggailee siitä, kun on kovia kopiosuojauksia, ja Blu-raylle on tarjolla nyt tämän lähestulkoon surullisen AACS-kopiosuojauksen lisäksi BD+, joka on väitetty, että sehän on peräti turvallinen seuraavat 10 vuotta. Koska se perustuu erilaiseen teknologiaan, että jos sen purkaa, niin se purkaminen pätee oikeastaan, ainakin heidän väittämänsä mukaan, pätee vain yhteen levyyn ja yhteen laitteeseen. Ja tämä on ollut, ja tämä ei ole siinä mielessä uusi, että kaikki Blu-ray-soittimet ja Blu-ray-levyt, jotka on jo pistetty, tai itse asiassa meidän levyistä tiedän, mutta ainakin Blu-ray-soittimet kaikki on olleet jo tätä BD+ yhteensopivaa, että se ei vaadi edes minkäänlaista uutta laitekantaa, että sen saisi toimimaan. Ja se on varmaan hirmuisen iso myyntivaltti Blu-raylle, ainakin näin niin kuin leffafirmojen puolesta. Mutta onko oikeasti se näin turvallinen, niin sehän näkee vasta sitä, kun niitä levyjä alkaa tulemaan ja ihmiset pääsee kokeilemaan. Niin, ja joku pääsee se häkkäämään tämän asian. Niin, koska pitihän AACS:nkin olla niin turvallinen, ettei mitään rajaa. Ja eihän sitä saa miljardinkaan vuoteen sitä avainta selvitettyä. No, saadaan lisää sisältöä, kun päästään lukemaan sitten joka jaksossa ääneen näitä... Aina joku häkähtyy niin. Seuraavassa jaksossa kehitetään taas uusi ja seuraavassa niin. Jaksossa on pure. Niin, varsinkin jos se tosiaan on soitin- ja levykohtainen, niin silleen, että tällä viikolla Bob Jonesin New Yorkista Casino Royale Blu-ray-levyn koodi on. Mutta joo, sen näkee kyllä tosiaan sitten, mutta Blu-raylle tämä on kova myyntivaltti. Ja jos Blu-ray alkaa tosissaan ottaa tulta alle, niin se taas tarkoittaa sitä, että PlayStation 3kin saattaa saada sitä tulta alleen, kun ihmiset hommaa. Se taitaa edelleenkin olla se halvin Blu-ray-soitin, mitä markkinoilla on, ja sitten sillä voi tehdä muutakin siinä sivussa. Joo, ja se hintahan taisi tuossa tämän perusmallin tipahtaa. Joo, eli... niin tipahti. Tipahtiko se joka paikassa vai tipahtiko se vaan Jenkeissä? Se on tipahtunut jossakin tietyillä jälleenmyyjillä sen 60-giganen, kohan se oli se malli, niin 499 taalaan. Ja sitten on huhuja, että onko se tämä E3-messut vai mikä se olikaan tulossa, niin sen jälkeen saattaisi tipahtaa niin kuin kaikilla jälleenmyyjillä, mikä saattaisi säteillä jopa muuallekin kuin Jenkkilään. Ja tätä odotellessa minä vähän niin kuin odotan, että jos jouluksi vähän hinnat tipahtaisin. Siinä on myös mielenkiintoista, jos ne tekee tappiota jo tällä hinnalla. Niin... Niinpä, se epätoivoa ilmassa. No, tahkoo ihan sikana rahaa tällä Pleikka 2:lla edelleen. Niin, se, mikä on kaikkein ironisinta. Että nythän oli uutisia, että ne taas pääsee keventämään tämän, siitähän tuli jo kertaalleen tämä PlayStation 2 kevennetty versio, ja, tai semmoinen pienempi versio. Ja nyt oli, että siitä pääsisi jälleen puristamaan niitä komponentteja pienempään tilaan. Ei, että se kotelo itsessään pienenisi, mutta ne komponentit olisi vähän halvempia ja kevyempiä. Se on vähän mielenkiintoinen. Rahoittaa sillä sitten tämän PlayStation 3 seikkaa. Mutta onko sitten tosiaan näin, että PlayStation 2 yksinkertaisesti riittää suurimmalle osalle kuluttajista tällä hetkellä? No se on pelkkä pelikone, että jos ei halua muuta kuin pelikone, niin mikäpä jottee. Mutta niin, no siis onhan se pelikone ja DVD-soitin ja eikö silläkin niitä online-ominaisuuksia ole? Kuitenkin, että mitä PlayStation 3 tuo muuta kuin, että se on sitten ihan täys HD? No, kova levy, ja sä pystyt sillä striimaamaan sitten omalta koneeltas matskua, ja siinä on nettiselain, siihen saat näppäimistöt kiinni, ja eikö sä PlayStation 2 selaimen ja näppäimistön kiinni? En ole ainakaan kuullut, voin olla kyllä erittäin määrässä. Saatan olla minäkin, mulla on jotenkin vaan semmoinen käsitys, että semmoinen olisi ollut. Mä en tiedä ainakaan ketään, joka olisi onnistunut edes niinku Xbox 360 niinku selaimen. Tietenkin jos on joku semmoinen osaa viritellä, mutta semmoista paketista ulos ratkaisua, en tiedä onko. Wiillä pääsee nettiinkin, mutta... Sillä pääsee, joo. Wii on kyllä harvinaisen vähän HD-koneet. Siinä on se muuten jännä, kun Jenkeissähän on kova Wii-pula. Ne on koko ajan loppuun myyty, mutta Suomessa voi mennä suunnilleen piirtein mihin tahansa markettiin, niin siellähän niitä on rivi. Tiedä sitten, johtuuko se siitä, että niitä myydään Suomessa huonosti vai että niitä on vaan tuotu maahan riittävästi. Ei kommentti. Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus. Intel. Jälleen syvä hiljaisuus. Intel survoo rahaa VMWareen. Intel on antanut suhteellisen kohtalaisesti pätäkkää VMWarelle. Hetkinen, minäpä avaan tämän uutisen, niin voin sanoa sitten kuinka paljon rahaa, kuinka isosta summasta rahaa me jäätin taas paitsi. $218.5 miljoonaa menee tähän. Miksi? Herää kysymys. Intelillähän on jo joku rautapuoleen perustuva virtualisointisysteemi, eikö ole? Siihen perustuu nämä blue pillit ja tällaiset. Mihinkäs tätä VMWarea kaikkein käytetään? Siis se on virtualisointisofta, eli sillä voi pyörittää toista käyttöjärjestelmää yhden käyttöjärjestelmän sisällä. Onko tämä niinku Windows-alustalle vai... Oliko tämäkin myös tuonne OSX:ään? Ei. Siitä on nyt versio OS10, Intel-pohjaiseen OS10, ja mun mielestä olisiko niillä, mä en ole ihan varma, mutta olisiko niillä peräti versio Linuxillekin, koska sitä käytetään, tiedän, että VMware on markkinajohtaja tässä, ja sitä käytetään paljon niin kuin tällaisissa isoissa serverisysteemeissä testauksiin ja sitten muihin päällekkäistoimintoihin. Kyllä, no kyllähän niiden kannattaa satsata. Mun mielestä on hienoa, kun en tiedä, onko kukaan teistä katsonut, mutta Dvorakilla on se Cranky Geeks-videoohjelma. Mä kuuntelen vaan audiona sitä. Mä katson sen aina videonakin, mutta siinä on loistavaa se, kun aina jos tulee joku tämmöinen juttu, josta kellään ei olekaan mitään sanottavaa, tulee vaan syvä hiljaisuus, niin se katsoo hyvin kyllästyneen näköisesti kameraa ja heittää menemään sen kortin, missä se tarina on. Ja mä olisin tehnyt justiinsa nyt niin, jos pystyis, mutta kun sitä ei oikein tällaisessa ääniohjelmassa pysty tekemään. Ota itse kuvailla tässä show notes. Niin varmaan pitäisi olla silleen niin kuin hyvin kyllästyneen näköinen, että voi tai helvettä. Tai sitten tehdään tästä videopodcast kuvat itteensä. No joo, se olisi tosi... Ja muuten lauskypenä edes. Se olisi tosi mielenkiintoista. Kyllästyneenä katsomaan kohti kameraa ja heittämään sen läpyskäliin. No se on. Ja kauhean monet varmaan haluaisi katsoakin se. No, Mie tuon anteeksi, mulla on nyt semmoinen ongelma, että mie en käsitä niinku yhtään mitään, mistä on kyse. Mulla on niinku pienintäkään hajua, mistä te puhutte. Okei, no mennään eteenpäin. Muuten mielelläni kommentoisin, että antakaa anteeksi. Ei mitään. No, ilmainen porno on käsite, jonka ymmärtää varmaan kaikki. Nyt alkoi kiinnostavaa, kerro lisää. Puhutaan sitä, semmoista kieltä, minkä tämmöinen kanata osaamatta ainakin ymmärtää. Mut siihen kai tämä viittaa, tämä seuraava tarina, vaikka voi... Onko internetissä muita maksullisia internetsivuja kuin pornoa? Onhan niitä vaikka mitään RSS. Mitäs niitä on? No, feedburner oli, mutta se... Niin, mutta kyllähän sinne pääsee. Pakkotoisto.com. Ai mikä? Pakkotoisto.com, VIP-jäsenille on ylimääräisiä foorumin osia tarjolla. Okei. Okay. Maksua vastaan. Se on okay. Yksi meidän takana olevan kabinetti, missä on niin. Pieni eliitti. Mutta nyt pääsee hyvin helpon hakkeroimisen jälkeen pääsee kaikille... niin kuin tällaisen rekisteröintisuojauksen, maksullisen rekisterisuojauksen takana oleville sivuille. Kalatalous, jos se tekee ensi yön. Mä veikkaan, että sä naamioidut Googlebotiksi. Niin, elikkä, muuta ei tarvitse kuin, että ole Googlebot. Eli tämmöinen tekstitiedosto, mikä tallennetaan tuosta sivuilta, kopsataan tuommoinen koodinpätkä, tallennetaan .rec-tiedostona ja sitten ruvetaan työntämään rekisteriin. Aha, eli nämä, jos sen tekee Internet Explorerilla, niin se on noin monimutkaista, mutta jos se on esimerkiksi Firefox, niin se käy huomattavasti näppärämmin pienen lisäosan avulla. Ja Operalla, muistaakseni, siinä täytyy suurin piirtein painaa 3 nappia, niin tämä onnistaa. Mutta se riippuu selaimesta. Se tekee ensin Operalla. Varmaan käyt Hessun kahvilan foorumilla kommentoimassa tämänkertaista puhujain kulmaa. Kyllä, oikein. Hyvä. Emmehän me suinkaan soisi, että minkäänlaisia lakeja rikottaisiin tämän uutisoinnin perusteella. Ei toki. Googlebot on kauhean usein käymässä kaikenlaisilla foorumeilla ja muilla, mutta koskaan se ei jätä minkäänlaista kommenttia, joka on mun mielestä vaan yksinkertaisesti ja puhtaasti epäkohteliasta. Ja kuunteleeko Googlebot puhujan kulmaa? Jos kuuntelet, niin lähetä viestiä. Niin, lähetä ihmeessä viestiä. Pakkohan se on, kun se on käynyt tuolla foorumeilla harva se päivä. No niin. Tästä tuli vähän leukka koko potti. Otetaan se seuraavaan puhujan kulmaan mukaan. Se kuulostaa, kun se oli Edelmannilta ja se, kun se on päässyt Googleen töihin. Tästä kommentoinnista tuli mieleeni tämmönen pieni juttu, mikä ei ole meillä varsinaisella listalla. Mutta kerro jos... ihmeessä mitä tahansa, mikä pelastaa tämän kertaisen jakson. Eli tämmönen, miltä teistä kuulostaa tämmönen palvelu on avannut, että ne myy aika mielenkiintoinen kommentointipaketteja, eli voit ostaa heiltä kommentteja muiden blogeihin, eli maksat vaikka 20 taalaa, niin sitten tämän firman työntekijät käy kirjoittamassa kommentteja näiden erinäisiin blogeihin, jotka sopivat tähän mainostettavan asian kohderyhmään, ja sitten kirjoittavat sinne laadukkaan ja asiallisen kommentin, ja sitten kun joku kiinnostuu, että kukas tyyppi tämä olikaan, ne klikkaa linkkiä näin, niin se viekin tänne mainostettavan firman sivuille. No sehän on spämmiä. Se on tavallaan spämmiä, mutta kuitenkin, että jos ne ihan oikeasti on asiallisia kommentteja, jotka kommentoi sitä aihetta, eikä niin kuin, että nice site, keep on going, niin tavallaan, jos sä huomaat, että se on spämmiä vasta siinä vaiheessa, kun sä klikkaat. Mä en kyllä ihan itse tykkää tästä ajatuksesta, mutta kyllä siinä ei se oikein kyllä. Se kuulostaa perinjuurin väärältä käytökseltä. Joo, mä kyllä joskus olen leikitellyt tämmöisellä ajatuksella näin, että tämmöiset järjestöt ja instituutiot, jotka on ei-kaupallisesti toimivia ja joilla on tämmöistä toimintaa, mikä olisi kiva levittää ihmisten tietoon, niin ne vois semmoisia nettilähettiläitä märvätä. Ja siellä sitten tämän järjestön sivuilla olisi semmoinen profiilisivu tämmöiselle nettilähettiläälle, jossa olisi tietoa tästä itse tyypistä, plus sitten näistä tämän järjestön toiminnasta. Ja sitten ne vois liikuskella netissä ja kommentoida ihan muuten vaan, ja sitten linkittää sen oman nimensä sinne. Elikkä, no, mutta on... Siinä on vähän se sama juttu, mutta kuitenkin, että kun mä klikkaan, niin mä löytäisin myös tietoa siitä tyypistä, joka sinne kirjoitti, eli se ei olisi ihan niin valheellista. Siis onhan se ihan asiallista, siis jos on henkilö, joka haluaa ottaa jonkun tällaisen vaikka järjestön tai jonkun asian niin kuin omaksi asiakseen siinä. Joo, määrin, että haluaa linkkailla sitten. Joskus näkeekin, mutta mä ärsyttää suunnattomasti, jos se linkki, se, mikä on sen nimessä, sen kommentoijan nimessä, niin se vie vaan jonkun vaikka SVR-etusivulle. Mikä, koska se on mulle pettymys. Mä olisin halunnut tietää enemmän siitä, kuka se tyyppi, joka puhui niin fiksuja tai tyhmiä tai mitä ikinä. Niinpä. Ja se, mun mielestä avain, mikä kaikkeen tällaisen tulee, on se, että kertooko asiasta etukäteen. Että onko se alusta asti selvää, että on vaikka sitten joku tämmöinen palkattu nettityyppi, joka edustaakin jotain. Koska voihan esimerkiksi... Vaikka mikä nyt ottaisin, jos on joku yritys ja se palkkaa tällaisen, niin miksei tämä voisi olla, miksei tämä sitten tämä sijaiskommentoija voisi niin kuin olla tämän yrityksen tai yhteisön tai minkä tahansa nimellä alun perinkin, että se niin kuin, ne kommentitkin sitten identifioituisi tähän brändiin, mitä halutaan tuoda esiin. Tuliko tarpeeksi trendikästä jargonia yhteen? Tavallaan tohonhan siinä pyritään, mutta kuitenkin niin, jotenkin mä ymmärsin, että ton konsepti, mikä nyt on, niin se tulee vähän sitten puun takaa. Että. Niin, ja justiin sitä mä tarkoitinkin, että mitä jos se olisi semmoinen, että se ei tulisi puun takaa. Koska se olisi mun mielestä, silleen se olisi mun mielestä oikein, mutta silleen, että se tulee puun takaa, niin se ei ole ok. Joo. Kyllähän kaikkea saa tehdä, kunhan ilmoittaa etukäteen, mistä on kysymys. Mua ehkä enemmän ärsyttäisi enemmän, jos sillä kommenttiyhteydessä lukisi, että hei, että mä nyt on tämän ja tämän firman työntekijä, mutta vai siis millä lailla ei tulisi? No vaikka niin kuin silleen, että sen nimimerkki olisi sitten vaikka tämän firman tai yrityksen tai yhteisön nimi. Joo, siinä voi semmoisen... jonkun tämmöisen käytännön luoda, että siinä niin, että sitä vaikka niin kuin... suluissa joku tähti näin, niin tietää näin, että okei, tää on joku tämmönen PR-ihminen. Niin. Joo. Ja sillä tavalla se niin kuin edustaisi kokonaan sitä firmaa tai yhteisöä tai mitä ikinä. Joo. No se tietyllä tapaa sitten se on aina hankalaa, että tuolta, jos liikaa sidotaan tää henkilö tähän firmaan näin, niin siinä voi tulla sitten ongelmia, että... No, mutta sitten kannattaa olla myöskin henkilötasolla liikkeellä, jos haluaa sitten kommentoida jotain muutakin, että... Joo. Että noin niin kuin nyt esimerkiksi, mainittakoon esimerkkinä, varmaan kaikille tuttu Tuija Aalto Yleisradiosta, jolla on tämä Tuija täällä Hei-blogi, joka on selkeästi Ylen alla, ja sitten on Tuhat sanaa -blogi, joka on selkeästi Ei Ylen alla. Niin onhan siinäkin tavallaan vähän samantyyppinen kaksoiselämä kyseessä. Ehkä. Ymmärsikö kukaan yhtään, mitä tarkoitit? Kyllä. Ymmärsin kyllä. Oikein hyvin. Kalatalousjussi ymmärsi. No sitten on ymmärtänyt kaikki. Niin on. Niin. Se on tosi. Mutta mitä tulee kaksoiselämästä, niin mitäpä jos tämän toisen elämän ottaisikin vain tekstimuodossa? Aasinsilta. Eikö ollutkin? Tosi hieno. Oli. Siis puhumme nyt Second Lifeista näin yllättäen ja 1-2 näppärästi. Siinä kävi katsomassa, se oli siellä kiertoajelulla kyydissä, eikö ollutkin? Kuka? Henrikki oli. Mistä me puhumme nyt? Kalatalous viittaa nyt siihen, kun olit tämän joen opastamana. Joo, kyllä. Kiertueella, juu, kyllä oli. Joo. Eikö me siitä olla vielä puhuttukaan? Siitä olisi kai pitänyt puhua, koska mehän silloin uhottiin, että joku meistä menee sinne kiertokäynnille. Ja minähän sinne sitten meni. Kaikki kuuntelimme sen Sulapinta-podcastin. Ai niin, sehän sen takia siitä ei tarvinnut. Se podcasti. Vai oliko se Tuija omissa? Se oli Tuhat sanaa -audio. Joskin mun mielestä meni... Asiat siellä järjestyksessä jäi. Siis mun mielestä se tuli myös sulan pinnan fiidissä sitten myöhemmin. Mutta se tuli ensin siellä 1000 sanaa audiossa. No se on mahdollista. Sen verran voin antaa periksi. Niin. Ei pidä antaa periksi, vaikka tietääkin olevansa väärässä. Eikö se ole? Mutta jos palataan tähän aiheeseen, eli kolmiulotteinen virtuaalimaailma Second Life, niin sitä voi... Ei viittitä palata aina aiheeseen. Niin irkki näkymä. Minusta tuli aivan älyttömän hieno, koska... Oliko? Joo, koska... Ainakin nyt kun mä klikkasin tuosta by clicking here, niin se ei toi. Niin. Se on Bad Gateway, niin mun mielestä aivan hieno. Joo. Luista. Bad Gateway, se olisi hieno bändi, se olisi hieno nimi bändille. Seuraavaksi podcast, me otan oman podcastin nimeksi Bad Gateway. No niin, siinä vaan. Mutta siis, niin. Mutta jollain se on toiminut yleisesti. Siis idea on, Erkka saa tiivistää, kun hänen mielestään se on hieno. No ei, musta oli vaan hienoa, että tähän on tämmönen kevyt, koska mä aikaisemmin tuossa jo varmattelin jossain, en muista enää missä, ilmeisesti jossakin Jaikussa, että toi Second Life on siitä vähän hölmö, koska sinne ei pysty tuottamaan sisältöä silleen kovin fiksusti sen itse ohjelman ulkopuolelta. Puhumattakaan siitä, että sitten sieltä voisi jotenkin striimata sen ohjelman ohi sitä sisältöä. Hei, odotas. Skype, viikoittainen Skype kaatuu hetki, nimittäin meille tulee uusi keskustelija. Kokeillaan. Noniin. Paina nappia. Voi että, ei edes kaatunut. Mikä pettymys. Jani on saapunut paikalle. Hyvää päivää ja sulla ei ole kuulokkeita päässä, koska mulle tulee oma ääneni takaisin ja se on hyvin häiritsevä. Tuleeko? Tulee. Kuulokkeet on päässä, mutta mistä pirusta se nyt sitten kakee ihmeen tällä kertaa? Henrillä kaikuu päässä. Ei, kyllä se on erilainen kaiku, kyllä minä sen tunnistan. Ei pysty tunnistamaan. Ei se ainakaan tänne kaiku. Eihän sulla vaan kaiuttimet päällä. Ei se ainakaan tänne kaiu. Mäkin kuulen itseni moneen kertaan. Kyllä, se... Windows-feature, että ei kuule. Mulla niin. On Windows. Okay. Onko? On. Ei! Ja vielä tunnustaa. Suorassa on. Lähetyksessä. Minä olen ylpeä Windows-käyttäjä. Aha, niin, okei. Okay. No siinä tapauksessa. Jatketaan asiaa. Siis, sillä aikaa, kun Jani pähkäilee, niin jatkapa sinä sitä jännittävää kertomusta Second Lifeista. Niin, elikkä, no, jos tiivistetään tähän näin, niin kun sen kolmiulotteisen maailmankin olennaisimman sisällön, elikkä sen vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa voi tiivistää kuitenkin sellaiseen hyvin pelkistettyyn tekstimalliseen muotoon, jolloin minä voin käyttää olla yhteydessä Second Lifeissa oleviin ihmisiin muutenkin kuin sen kaatuilevan, bugisen, konetehoja syövän 3D-tarendaavan ohjelman kautta. Mutta ei, se toimi vielä ikään kuin minä lähettäisin niille amatareille tekstiviestiä. Mutta toimiko se vielä Gesmissä? No ei, koska tämä itse asiassa tämä nyt, mistä mihin viitattiin tämä Ajax Life, Second Life in your web browser softa näin mun käsitteeksi, tämäkään ei ole mitenkään virallinen versio. Hei, jos se on Ajax, niin tiedättekö missä se toimii? iPhoneissa. Niin toimii! Ja N95. Toimiiko siinäkin? Miksi ei toimi? Ai no, ei se sitten ollut yhtään kova juttu. Jos olisi... Mutta siis kysymys, mikä mulla sitten herää, sinänsä hauska juttuhan tämä tietysti on, ja ymmärrän, minkä takia se on näppärää, mutta jos sitten haluaa sen 3D-ympäristön siitä eliminoida, niin minkä takia ylipäänsä mennä Second Lifeen? Koska eikös nimenomaan se 3D-ympäristö siinä ole se idea, että sitä saman tien voisi olla Messengerissä? Ei, siis mun mielestä niin kun, eihän missään ole se enää nykyisin niin idea, vaan se tietty muoto. Vaan siis se, että Second Life mun mielestä pitäisi olla semmoinen, että se on yksi lisää kaikkien muiden juttujen ohella. Eli en mä halua rakentaa mun nettisosiaalista olemista niin pelkästään sinne, vaan se on yksi muoto. Mä menen sinne, jos se on sillä hetkellä sopivaa. Muuten käytän jotain muuta. Jaikua blokkailen, lähetän tekstiviestiä, pikaviestelen, skypeä tai kirjekyyhkyjä. Odotas, me kokeillaan taas tätä. No, nyt se pisti justiinsa kiinni. Painetaan tosta. Hyvää päivää. No niin, auttoko? Sen näkee kohta, sen kun näin. Minä hetken tässä puhun, niin kyllä se tuntui auttavan, joten no niin. Nyt voidaan päästä, sinä pääsit justiinsa näppärästi kyytiin siinä kohtaa, kun me jätimme yhden aiheen taaksemme, vai jätimmekö, onko jollain sanottavaa? Jätetään taakse, jätetään. Itse asiassa mäkin täällä jättäydyt tässä vaiheessa taksi, koska kello on 2 minuuttia. Okei, no Pörnin korvaa Jani, joten kiitoksia Pörni, kyllä, että tulit paikalle. Ja tässä mä tuun varmaan kuuntelulle tähän takaisin, jos te puhutte vielä, ja joko heitän äänikommentteja tai sitten kommentoin teidän kanssa ne tekstein. Asia selvä. Mutta ajakselaistissa. Kattokaa Jaikua. No niin. Mutta jatkakaa te seuraavaan aiheeseen. Asia selvä. Ja me jatkamme. Jani, sun ääni tulee muuten kauhean hiljaa. Tee asialle jotain sillä aikaa, kun me puhumme. Mulle tuli, mä halusin tarttua tossa johonkin. Niin, tästä, että kun sä et halua rakentaa sitä vain jonkun yhden asian ympärille ja muuta. Niin oli, minä olin hyvin hämmentynyt, kun sähköpostilaatikkooni oli tullut kutsu Facebookiin. Ja päätin sitten, että no voisinhan sitä piruttain sinnekin tehdä profiilinsa ja minulla on nyt siellä profiili ja taisin. Kutsuinko mä Erkan sinne vai oliko Erkka siellä jo valmiiksi ja mä vaan nappasin sut sinne? Mitähän mä tein? Mä muistaakseni lähetin kontaktipyynnön sulle, mutta mä en vielä ihan keksinyt. Olemmeko me samassa pisteessä, että mä kumpikaan ei vielä keksinyt oikein, että mitä siellä tehdään? Siis mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä MySpacelläkään tehdään. Mun käsittääkseni sinne luodaan profiili ja sitten ihmiset voi käydä sieltä katsomassa, että millainen tyyppi sä oot. Joo. Mutta sitten taas toisaalta se ei ilmeisesti ole kaikki, koska muistan, että Amber MacArthur, eli tämä kanadalainen teknologiatoimittaja, joka on tehnyt Twitter Networkissakin. Ja taas on meillä ollut perinteinen puhujainkulma hetki, kun Skype kaatui ja joudutaan vähän kokoamaan ajatuksia taas, mutta eipä siinä mitään. Jani on nyt siis tullut. Janin takia Skype kaatui, mutta älkäämme syyllistäkö häntä siitä. Se ei ole hänen vikansa, että hän haluaa vain mukaan tekemään tätä maan mainiota lähetystä. Mutta siis ilmeisesti tässä on jotain muutakin kuin tämä Amber MacArthur, kanadalainen teknologiatoimittaja, joka on ollut Twitter Networkin podcasteissa mukana pitkän aikaa, niin hän sanoi MySpacesta, että se viettää siellä paljon aikaa. Joten ilmeisesti siinä on joku ulottuvuus, mikä vielä puuttuu, mutta ehkäpä Tuija osaa kertoa, koska kun Tuija mut sinne kutsui. Joo. Tuija oli itse asiassa hauska saada joskus tähänkin ohjelmaan mukaan, joten Tuija, jos olet kuulolla, niin kutsu on avoin. Mutta niin. Joo. Facebook. Mitä se Erkka, niin Erkkakaan ei tiedä mitä tekee Facebookissa. No kyllä mä niinku ymmärrän siinä sen sinällään verrataan vaikka tämmöisen LinkedIniin, eli siinähän on tämmöinen verkostoituminen ja kyllä. Tietyllä tapaa jollain asteella tämmöinen professionaalinen hyötyminen muista ihmisistä niin taustalla, mutta Facebookissa niin on kuitenkin aika paljon tämmöisiä toiminnallisuuksia, että sä saat sinne aggregoitua omia syötteitäsi ja kaikkea muuta kilkkeitä laitettua plus valokuvia ja niin edespäin, että siellä on, se antaa niinku ehkä enemmän muokata sitä niinku oman näköiseksi. Kun taas sitten, mä en tiedä, tää MySpaceista, niin musta se jää niinku vähän vajaaksi kaikilla alueilla, että siellä on yksi semmoinen iso kommenttiraita, mihin ihmiset voi käydä nakkaamassa, että hei, mitä kuuluu. Sitten siihen tulee vastaus joskus kuukauden päästä, mutta tuota, en mitenkään nyt vedä johtopäätöstä, mutta tässä vastasi tämmöinen kuin Dana Boyd, niin tuota, kirjoitti tämmöisen esseen, ja missä vertaili, pohdiskeli niin Facebookin ja MySpacein eroja, ja siinä tulemahan oli havainnut tämmöisen amerikkalaisen luokkaeron siinä, eli MySpaceissa pyöri enemmän tämmöistä vähemmän koulutettua ja tyyppejä, ja Facebookissa oli taas tämmöisiä akateemisia uraohjuksia, jotka... Hei, sehän olen minä. Kyllä. Ja LinkedInissä on vain ammatti-ihmisiä. LinkedInissä on hilpeätä se, koska sinne näkee sen oman verkostonsa jotain numeroita. Mulla on, ja Tuija kutsui mut sinnekin, ja mulla on siellä tasan yksi kontakti, eli Tuija. Mutta koska hänellä on sitten aika holtiton kontaktirypäs, niin sitten munkin kontaktilistaan numeroksi se antoi yhtäkkiä jonkun absurdin 600 tai vastaavaa ihan vaan sille. Mä en tuossa Tuijan kanssa vähän tuumailin, että mä kyllä niin kuin paljon semmoisia ihmisiä niin kuin molemmista bongaisin sieltä, että tuota, mitkä minä voisin pyytää kontaktiksi, niin, mutta mä en ihan kaikkia vähän ujostuttaa kysyä, koska tuota, mä en, oma ammatillinen ura nyt on vielä pikkusen alkuvaiheessaan näin, niin, eikä niin kuin sen puolesta ole tullut oltua kauheana ihmisten kanssa tekemissä, mutta siellä on paljon tämmöisiä, jotka on niin suomalaisesta blogosfääristä tai näistä nettihommista enemmän tai vähemmän tuttuja, ja olen seurannut ja tiedän, että osa seuraa minuakin, mutta mä en tiedä, riittääkö se niin syyksi siihen, että mä voisin heittää kutsun. Niin, sehän on mielenkiintoista, että mitä sanoo yksi internetin vihatuimmista sanoista, eli netiketti tällaiseen asiaan. Joo, no se ei ihan tähän taida päteä, mutta, tuota, no, mutta näissä on vähän... Tain siihen suuntaan. Mutta tästä niin kuin johtopäätöksenä, että jos olet Facebookissa tai LinkedInissä näin, ja tunnet minut ja koet, että minä saatan... Kalatalous Jussi lähti. Hän sanoi kiitos ja anteeksi. Hän olisi kyllä voinut sanoa sen ihan hyvin ääneenkin. No niin. Mutta, kiitos ja anteeksi vaan Kalatalous Jussille. Rovaniemi hiljenee. Hyvää yötä. Tuota, niin, jos joku tuntee minut, niin ottakaa yhteyttä siellä. Toki muutkin kuin Tuija. Otin minäkin yhteyttä. Ei, kun minä otin sinua. Oliko niin päin? Kun minä lähetin sulle pyynnön ja sä vain hyväksyit sen. Aha, okei. No mutta enkö minä ollutkin kohtelias, kun oikein hyväksyin? Olit, kaikki. Joo, kyllä. Olisin minä voinut lähettää sieltä vaikka kuolleen turskan. Mutta siellä itse asiassa puuttuu esim. Facebookissa, niin sitten sinä laitetaan, että merkitään, että mistä me tunnemme toisemme näin. Ja se oli aika rajallinen, koska... Se on aika rajallinen. Joo, että tuota, sä laitat, että olemme työskennelleet yhdessä. No, no kyllä kai sen... No kun... ehkä se oli niissä lähinnä, kun joo, podcastingin mutta... puoleltahan sitä on tuttua. Joo, mutta niin kun sillä ehkä sillä puuttuu just semmoiset, että niin kun... no, kaikki tämän tyyppinen toiminta näin, että olemme harrastaneet yhdessä. Niin. Ai sun mielestä tämä on vaan harrastelua. Olemme elämän tapailleet yhdessä. Kyllähän tämä semmoista puolityötä ainakin minulle on, eikä näitä muuten pystyisi näin paljon suoltamaan. Joo, no jos niin kuin toimimisena, mutta työ on aina jotenkin semmoista, siihen liittyy tämmöinen kaupallinen tulo, mutta tuota. Mutta sehän on aina vaikeaa tollainen, että kehtaako pyytää jotain, että olisiko kaveri tai muuta. Sillä kannallahan Twitter ja Jaiku on, tällaiset on näppäriä, että sitä voi vaan lisätä porukkaa. Joo, mutta usein tulee sitten taas sille, että niin kuin monesti siinä tulee kuitenkin napattua, kun huomaa, että joku toinen on ruvennut seuraamaan sinua, niin sitten niin kuin nappat takaisin siitä. Niin. Ja sitten voi seurata, niin, ja sit voi seurata jotain Liola Porttia tai vastaavaa, mutta liekö tässä auttaisi internetjulkkismittari, jossa voi itse testata, että onko internetjulkkis. Ja... Musta... Oletteko kokeilleet? Mä sain 90 ja mä totesin, että se ei nyt kerro oikeastaan yhtään mitään, että jos Erkka Piirainen löytyy Googlella niin monta kertaa, että tuota. Joo, ja mä sain 10/10 pistettä, mutta en minä katsoisi olevani kauhean ihmeellinen julkis edes internetissä, niin tota, se on vähän, en tiedä mitä siinä oikeasti sitten mitattiin. Vai pitäisikö vaan päätellä, että hei, me ollaan julkiksia ja mennä niin kuin sillä oletuksella eteenpäin elämässä? No, sekin käy ihan hyvin. Mikä tahansa, mikä boostaa egoa, niin. Niin, onhan se. Egon hoito on tärkeä. Mutta niin kuin, kuitenkin se, että muistaakseni sun nimi löytyy jopa Wikipediasta näin. Ei ehkä niin kuin kokonaan omaa artikkelia, mutta sun nimi löytyy näin. Kyllä joo. Näin, sä oot niin kuin huomattu, sä oot ansainnut sen 10 sillä. Niin, joskaan minun Wikipedia-artikkelini ei tullut niiden 3 ensimmäisen sivun joukkoon, mitä tuossa mitattiin, tai en mä itse asiassa muista, mutta siis tosiaan henkilökohtaista Wikipedia-artikkelia mulla ei ole, mutta tota, noin mun nimi on mainittu niin podcastingin kuin Radio Koski-Suomen artikkelin alla sitten suomalaisessa Wikipediassa, ei sentään kansainvälisessä Wikipediassa. Loistava. Syvä hiljaisuus. Löytyykö kumpikaan teistä missään yhteydessä Wikipediasta? En ole koskaan kokeillut. Kannattaa kokeilla. Sormi, no, käy näppäimistöllä. Kuten arvelinkin, niin ei. Ei löydy. Löytyykö ei. Jani? Jani on mennyt nukkumaan. No, ei siinä mitään. Mennään mekin nukkumaan. Mitään. Mä avasin Firefoxia, mulla on 1 000 000 YouTube-videota täällä yhtä aikaa auki, niin me en kuule mitään. No niin, hyvä. Panosta tähän. Niin, se on kyllä. Se on hyvä, että arvostamme paneutumistasi kyllä ihan täysillä. Mutta ehkä meidänkin on sitten aika, kun sitä mun niin. Piti sitä julkisvehjettä ruveta katsomaan. No kokeile, kerro sitten ensi viikolla vaikka, että mikä oletko julkimo? Nyt sain kaikki YouTubet hiljaiseksi, huhuh. Mutta jos me lopetellaan kuitenkin tältä kertaa, koska aika on aikaa ja aika on rahaa ja sitä on kulunut paljon ja sitä on vähän ja niin edespäin ja noin. Meillä on jo kaikki sellaiset ihmiset, joilla on oikea elämä, niin kuin muun muassa Pörni ja kalatalous, jos ne jo poistuneet. Niin eiköhän tässä vaiheessa kiitämme poistuneita Pörniä ja kalatalousjussia ja tietenkin etenkin kiitämme näitä urheita ihmisiä, jotka ovat olleet alusta asti, toisin sanoen Erkkaa. Ja sinua. Ja minua, minä en kiitä itseäni. No minä voin kiittää sinua, kiitos. Okei, okay. Koska minä olen jo internetjulkis, niin mä en saa kehua itseäni, koska sit se menisi liian egomaanikon puolelle tämä homma. Ja Jani, vaikka pääsit vasta loppuvaiheessa, niin kiitoksia kuitenkin, että saavuit paikalle, vaikka katselitkin mieluummin YouTube-videoita. Mutta tehdäänkö tämmönen, loppuun tämmöinen kuuntelijoita aktivoiva ele? Eli tee ihmeessä. Pyydetään palautetta jostakin. Mistä mä haluan palautetta? Itse asiassa joo, mä tuli tuossa mieleen, että mä oon ollut kauhean huono siinä, että mä en ole puffannut meidän palautteen antovälineitä tässä ohjelmassa niin kauheasti, eli meillähän on Heka-foorumeilla, Hessun kahvilan foorumeilla on edelleen palautekanava, pelaa siellä, vaikka Speakers Corner ei enää olekaan kyseessä, mutta sovittiin, että voidaan ihan hyvin jatkaa siellä, eli se on forum.hessunkahvila.com, sähköposti toimii, mikä se olisi näppärä sähköposti siihen? Vaikka henrik.anttonen@gmail.com ja kaikki häirikköpuhelut voi soittaa Erkan kännykkänumeroon, joka löytyy Facebookista. Löytyy ja löytyy googlaamalla. Mun mielestä ihmisen puhelinnumero pitää löytyä googlaamalla. Meinaatko, että ihmisen puhelinnumero pitää löytyä googlaamalla? Ainakin minun puhelinnumero. Mulla on hyvin monet ihmiset soittaneet sillä, että ne on vaan okay. Googlaneet, ei ole edes mun sukunimeä, vaan ne on laittanut vaan, että Erkka Google ja kappas sieltä löytyy. No joo. Mä en kyllä uskaltaisi. Ja kato, kun mä olen jo tämmönen internetjulkis, niin en mä voi levitellä tällaisia asioita liikaa. Mä oon saanut jo työn puitteista joskus niin idioottimaisia puheluja keskellä yötä näin ihan, ei mitään häiriköiltä, vaan ihan asiakkailta, joten mä ajattelin, että jos mä laitan nettiin mun puhelinnumero, niin ei se enää pahimmaksi ainakaan muuta. No niin, se on sitten eri asia, jos se kuuluu tällaiseen, jos se on jo niin kuin elämän tapana. Joo, rääkätkää pois. Mutta tältä erää puhujainkulma on. Saanko kertoa loppuun off-topickia? Aika viime hetkessä, mutta kerro ihmeessä. Tämä kännykän aikanahan on tämä A-syndrooma, eli jos sun nimi alkaa A-alla, niin aina ihmiset soittelee sulle, koska jos näppäilukko lähtee pois päältä tai näin, niin sitten se puhelin soittaa taskusta tai mistä tahansa, niin kyllä. Aina sulle. Olen tutustunut tähän näin A-alla. Sukunimeni kun alkaa A-alla, niin se on ilmiö, johon olen törmännyt aina silloin tällä. Nyt kun asia tuli puheeksi, niin minä haluaisin menneiden vuosien kaikista persepuheluista, niin pyytää anteeksi Ahtosen Jannelta. Näin julkinen anteeksi pyytä. Joka nyt varmaan, jonka pisteet nousee internetjulkismittarissa paljon, koska se on mainittu puhujainkulmassa. No niin. Mutta mä buffaan nyt samaan sitten niiden bändiä, scriptofflawed.com. Käykää kuuntelemassa. Mutta Jani, kerro ihmeessä anekdoottisi loppuun. Ei, siinähän se oli, että jos alkaa alla, niin sitten saa kaikkia kummallisia puheluita, missä kuuluu taskun rapinaa ja tällaista. Sanoi hän, jonka nimet alkavat kirjaimella J ja kirjaimella S, joten mielenkiintoinen huomio tähän väliin. Mutta nyt puhujain kulma on ohi. Koskisuomi.tunk.org